เรื่องความเจริญด้วยอายุและวรรณะเป็นต้น105ภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นมนุษย์เหล่านั้นจักปรึกษากันอย่างนี้ว่าพวกเราสูญสิ้นญาติมามากเช่นนี้เพราะยึดถืออกุศลธรรมเป็นเหตุทางที่ดีพวกเราควรทำกุศลควรทำกุศลอย่างไรดีทางที่ดีพวกเราควรงดเว้นจากปานาติบาตควรสมาทานประพฤติกุศลธรรมนี้และจงพากันงดเว้นจากปานาติบาตสมาทานประพฤติกุศลธรรมนี้เพราะสมาทานกุศลธรรมเป็นเหตุพวกเขาจักเจริญด้วยอายุบ้างเจริญด้วยวรรณะบ้างเมื่อพวกเขาเจริญด้วยอายุบ้างเจริญด้วยวรรณะบ้างบุตรของมนุษย์ทั้งหลายที่มีอายุขัย10ปีจักมีอายุขัยเพิ่มขึ้นเป็น20ปีลำดับนั้นมนุษย์เหล่านั้นจักปรึกษากันอย่างนี้ว่าพวกเราเจริญอายุบ้างเจริญด้วยวรรณะบ้างเพราะสมทานกุศลธรรมเป็นเหตุทางที่ดีพวกเราควรทำกุศลธรรมยิ่งขึ้นไปควรทำกุศลอย่างไรบ้างพวกเราควรงดเว้นจากอทินนาทานควรงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารควรงดเว้นจากมุสาวาทควรงดเว้นจากปิสุณวาจาควรงดเว้นจากพลุสวาจาควรงดเว้นจากสัมผัสปลาปะควรละอภิชฌาควรละพยาบาทควรละมิจฉาทิฏฐิควรละธรรมสามประการคืออธรรมราคะวิสมะโลภะและมิจฉาธรรมทางที่ดีพวกเราควรเกื้อกูลมารดาควรเกื้อกูลบิดาควรเกื้อกูลสมณะควรเกื้อกูลพราหมณ์และควรประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลควรสมาทานประพฤติกุศลธรรมนี้ดังนี้เขาเหล่านั้นจักเกื้อกูลมารดาเกื้อกูลบิดาเกื้อกูลสมณะเกื้อกูลพราหมณ์และประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลจักสมาทานประพฤติกุศลธรรมนี้เพราะสมาทานกุศลธรรมเป็นเหตุพวกเขาจะเจริญด้วยอายุบ้างจักเจริญด้วยวรรณะบ้างเมื่อพวกเขาเจริญด้วยอายุบ้างเจริญด้วยวรรณะบ้างบุตรของมนุษย์ที่มีอายุขัย20ปีจักมีอายุขัยเพิ่มขึ้นเป็น40ปีบุตรของมนุษย์ผู้มีอายุขัย40ปีจักมีอายุขัยเพิ่มขึ้นเป็น80ปีบุตรของมนุษย์ผู้มีอายุขัย80ปีจักมีอายุขัยเพิ่มขึ้นเป็น160ปีบุตรของมนุษย์ที่มีอายุขัย160ปีจักมีอายุขัยเพิ่มขึ้นเป็น320ปีบุตรของมนุษย์ผู้มีอายุขัย320ปีจักมีอายุขัยเพิ่มขึ้นเป็น640ปีบุตรของมนุษย์ผู้มีอายุขัย 2,000 ปีจักมีอายุขัยเพิ่มขึ้นเป็น 4,000 ปีบุตรของมนุษย์ผู้มีอายุขัย 4,000 ปีจักมีอายุขัยเพิ่มขึ้นเป็น 8,000 ปีบุตรของมนุษย์ผู้มีอายุขัย 8,000 ปีจักมีอายุขัยเพิ่มขึ้นเป็น 20,000 ปีบุตรของมนุษย์ที่มีอายุขัย20,000 ปีจักมีอายุขัยเพิ่มขึ้นเป็น 40,000 ปีบุตรของมนุษย์ผู้มีอายุขัย 40,000 ปีจักมีอายุขัยเพิ่มขึ้นเป็น 80,000 ปีเมื่อมนุษย์มีอายุขัย 80,000 ปีเด็กหญิงอายุ500ปีจึงจักสมควรมีสามีได้ความอุบัติของพระราชาพระนามว่าสังขะ106

เพียบพร้อมด้วยอาจาริยะและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นคำอธิบายในเรื่องวรรณะของภิกษุและเรื่องความสุขของภิกษุมีคำอธิบายอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ 2. เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌาน 3. บรรลุตติยฌาน 4. บรรลุจตุตถฌานภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นคำอธิบายในเรื่องความสุขของภิกษุในเรื่องโภคะของภิกษุมีคำอธิบายอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. มีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่ 1, ทิศที่ 2, ทิศที่ 3, ทิศที่ 4, ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ 2. มีกรุณาจิต 3. มีมุทิตาจิต 4. มีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่ 1, ทิศที่ 2, ทิศที่ 3, ทิศที่ 4, ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดทั่วโลกทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานในอุเบกขาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นคำอธิบายในเรื่องโภคะของภิกษุในเรื่องพละของภิกษุมีคำอธิบายอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นคำอธิบายในเรื่องพละของภิกษุเราไม่เล็งเห็นกำลังอื่นแม้อย่างหนึ่งซึ่งข่มได้แสนยากเหมือนกำลังของมารนี้เลยบุญนี้เจริญขึ้นได้อย่างนี้ก็เพราะสมาทานกุศลธรรมเป็นเหตุพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้วแลจักวัตติสูตรที่3จบ